Impregnat do drewna Sadolin 5 litrów za 54,99. Masz to, Briko! Żegnamy reklamy. Minęła właśnie 14, czas na serwis trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Polska i kraje bałtyckie domagają się sankcji wobec Rosji w energetyce jądrowej. Przed żniwami magazyny zbożowe muszą zostać opróżnione, mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi. Łódzka policja informuje, że zatrzymała sprawcę zniszczenia pomnika Jana Pawła II. Polska i kraje bałtyckie domagają się sankcji wobec Rosji w energetyce jądrowej. Do tej pory wprowadzeniu restrykcji nuklearnych przeciwne były przede wszystkim Węgry, ale też Francja i Bułgaria, które mają zawarte kontrakty na dostawy paliwa energetycznego z Rosji. Propozycja czwórki krajów przewiduje maksymalny dwuletni okres przejściowy pozwalający na dokończenie bądź wycofanie się z istniejących kontraktów z Rosatomem. W dokumencie podkreślono, że unijne kraje stopniowo rezygnują ze współpracy, a jako przykład podano Czechy i Finlandię. Ale Węgry w ubiegłym roku dały zgodę rosyjskiemu dostawcy technologii jądrowej na budowę dwóch nowych bloków elektrowni PAKS. Polska i kraje bałtyckie wprawdzie zwracają uwagę, że to jeszcze bardziej uzależni Węgry od Rosji, ale dopuszczają indywidualne odstępstwa dla Budapesztu w najbliższych 9 latach. Cztery kraje proponują też zakaz importu z Rosji wzbogaconego uranu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce była przełomowa i historyczna, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek podkreślił, że Polska jednoznacznie poparła ukraińskie apele o dalszą pomoc militarną ze strony społeczności międzynarodowej. Tutaj oczywiście popłynął bardzo mocny apel i ze strony pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana prezydenta Zełenskiego do świata, aby to zaangażowanie nie słabło, a wręcz było cały czas intensyfikowane w obliczu potencjalnego zagrożenia i ryzyka, iż Rosja będzie chciała uderzyć być może jeszcze mocniej w najbliższych tygodniach i miesiącach, licząc na to, że świat zapomni o tym, co dzieje się na Ukrainie. Rzecznik PiS przypomniał, że Wołodymyr Zełenski zadeklarował, iż Polska będzie jednym z najważniejszych partnerów rządu ukraińskiego podczas odbudowy kraju po wojnie. Należy zrobić wszystko, by przed żniwami magazyny zbożowe zostały opróżnione, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi. Robert Telus rozmawia właśnie w Dorochusku z szefem resortu rolnictwa Ukrainy, Mykołą Solskim. Wcześniej w rozmowie z Polskim Radiem 24 podkreślił, że należy przewieźć ukraińskie zboże do morskich portów. Jeżeli przedstawimy te priorytety, mam nadzieję, że tutaj damy radę się uporać. Musimy sobie poradzić. Jest naszym obowiązkiem nawet to, żeby do żniw była powierzchnia magazynowa dla nowego zboża, polskiego zboża z polskich żniw. Rozmowa szefów resortów rolnictwa w Dorochusku dotyczy głównie poprawy sytuacji na rynku zboża w naszym kraju. Łódzka policja informuje, że zatrzymała sprawcę zniszczenia pomnika Jana Pawła II. Monument został oblany farbą i umieszczono na nim napis Maxima Culpa, mówi komisarz Aneta Sobieraj. Policjanci zatrzymali mężczyznę w związku ze sprawą dewastacji pomnika Jana Pawła II przed Bazyliką Archikatedralną. Od samego początku policjanci bardzo intensywnie pracowali nad tą sprawą, aby wyjaśnić, kto jest sprawcą tego czynu, jak również jaki był dokładny przebieg tego zdarzenia. Na miejscu wykonali oględziny pomnika, zabezpieczyli ślady, zabezpieczyli również monitoring, który obejmował swoim zasięgiem sam pomnik. Dzisiejsze zatrzymanie jest efektem ich żmudnej i mozolnej pracy. Na razie policja nie podaje szczegółów dotyczących zarówno sprawcy, jak i motywów jego działania. Wizytę szefa rosyjskiej dyplomacji w Ankarze komentuje niemiecki dziennik Handelsblatt. Według gazety prezydent Turcji Recep Erdoğan jest jedynym przywódcą państwa NATO, który regularnie spotyka się z władzami Rosji. To może zmniejszyć jego szanse na zwycięstwo w wyborach w maju. Dziennik Handelsblatt przypomina, że Ankara podjęła dotąd kilka prób mediacji między Moskwą a Kijowem, będąc także jedną ze stron porozumienia zbożowego. W tym roku Erdoğan już 5 razy dzwonił do Putina, choć zaczął dostrzegać, że jego flirty z Rosją wielu Turkom przestały się podobać. Według gazety przed wyborami prezydenckimi nad Bosforem koncepcja wielowektorowej polityki zagranicznej Ankary ulega zmianie. Im dłużej trwa wojna na Ukrainie, tym większy dylemat ma prezydent Turcji. Doskonale wie, że większość partnerów gospodarczych mieszka na Zachodzie, a nie w Rosji, napisał dziennik. Niemieccy dziennikarze wskazują jednak też na silne poglądy prorosyjskie tureckich polityków i wyznawców tezy, że przyszłość Turcji leży w Eurazji. Rosja jest nadal ważna dla tureckiego sektora turystycznego, a na końcu kwietnia zostanie uruchomiony pierwszy turecki reaktor jądrowy zbudowany przez Rosjan. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Przed przymrozkami na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku ostrzegają synoptycy. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii.

they'll sit you down and take you through. You'll realize one day, ah, but the grass is always greener on the other side. Neighbor's got a new car that you wanna drive. When the time is running out, you wanna stay alive. We all live under the same sky. In harmony, for fear of falling swiftly overboard. But life is both a major and a minor key. Just open up the core. Filmowa, wróćmy dziś myślą nie ostatni raz do filmów związanych z Wielkanocą, do których warto może właśnie w tych dniach wrócić. No i jak tak próbuję sobie przypomnieć rozmaite tytuły, czy też poszukać ich w internecie, no to jednak widzę, że zdecydowana większość filmów to jest rodzaj jednak inspiracji wydarzeniami z życia Jezusa, czy różnymi nawiązaniami do właśnie świąt wielkanocnych, niż dosłownie do opowieści z tamtych czasów. Do tych odnosi się Pasja Mela Gibsona chyba jednak najbardziej, o której już dzisiaj wspominałem, no ale też trzeba powiedzieć, że do postaci Jezusa mocno również nawiązywała popkultura i tutaj przychodzą mi do głowy dwa na pewno bardzo głośne tytuły, bo po taką treść w formie komediowej, pastiszowej sięgnęła choćby grupa Monty Pythona, to był film Żywot Briana, no ale też pewnie wiele osób pamięta słynny musical Andrew Lloyda Webbera, Jesus Christ Superstar, no i oczywiście późniejszą ekranizację filmu. Tutaj znowu nawiązanie do wtedy współczesnych amerykańskich wydarzeń, to okres hipisowski, wojna w Wietnamie i gdzieś właśnie w nawiązaniu do drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa. Mieliśmy i przykłady na takie inspiracje w polskim kinie, o tym może nieco później. Ale jest kolejny słynny film, znowu związany z wieloma kontrowersjami. Film, który kiedy go pierwszy raz obejrzałem, naprawdę do dzisiaj pamiętam to wrażenie. No i właśnie może nieco dłużej o tym słynnym tytule, który zresztą, gdybyśmy mieli ochotę w tych dniach wrócić do tego filmu, jest również dostępny w sieci. No i słyszymy już te dźwięki, muzyka Petera Gabriela, więc pewnie wiele osób ma już to natychmiastowe skojarzenie. Oczywiście mam na myśli film Martina Scorsese, Ostatnie kuszenie Chrystusa. Aż trochę nie chce się wierzyć, że to już tak odległa kinowa historia, bo film miał swoją premierę w 1988 roku. No i oczywiście wzbudzał. Wcześniej była też bardzo popularna książka, która stała się podstawą scenariusza. No i oczywiście wzbudzał te wielkie kontrowersje z tego powodu, że tutaj dostajemy nieco alternatywną wersję życia Chrystusa. No bo o co chodzi z tym ostatnim kuszeniem? Otóż to kuszenie Chrystusa przez szatana i dochodzi do niego tuż przed śmiercią Jezusa na krzyżu. Od tego momentu Jezus ma szansę zejść właśnie z krzyża i bez żadnych poświęceń oraz ciężaru przeżyć dalej swoje życie jako zwykły człowiek. W konsekwencji oznacza to małżeństwo, wychowywanie dzieci i taką wizję wcześniej w książce, później w filmie dostajemy. To nie wszystkim się spodobało, to właśnie wzbudzało te kontrowersje, ale myślę, że po tak wielu latach już chyba od premiery tego filmu już chyba inaczej też na to patrzymy, tym bardziej, że można uznać tą propozycję jako, no, może daleko idącą, ale jednak metaforę, jako rodzaj wyobrażenia, taki majak człowieka umierającego na krzyżu, więc absolutnie nie było w tym żadnej dosłowności. Film broni się przede wszystkim znakomitymi kreacjami aktorskimi. Tutaj przypomnę Willem Dafoe w głównej roli, Harvey Keitel, no ale też Barbara Hershey w roli Marii Magdaleny. Ciekawostka jest taka, że pewnie bez niej ten film w ogóle by nie powstał, bo to aktorka właśnie podarowała na planie wcześniejszego filmu Martinowi Scorsese'emu książkę, która tak bardzo go zainspirowała do tego, by jednak zrobić, mimo rozmaitych również protestów, to Ostatnie kuszenie Chrystusa. Film dostępny online. Pozostańmy jeszcze przez moment z piękną muzyką Petera Gabriela, a dziś jeszcze w trójkowo-filmowo o polskich propozycjach związanych z Wielkanocą. A już za chwilę zapraszam na spotkanie z Małgorzatą Matuszewską, z którą porozmawiam o słynnych w kinie seriach, rozmaitych sequelach, no i też ostatnim sukcesie frekwencyjnym filmu John Wick 4. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę. Oh, trójkowa filmowa. Dziś z nami Małgorzata Matuszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i myślę, że możemy mówić o pewnej wyrazistej tendencji w kinie, ale zacznijmy od sukcesu. Po tych ciężkich czasach pandemicznych wiemy, że frekwencja w kinach spadła, no ale są dowody na to, albo przynajmniej tytuły, które podbijają tę frekwencję. No i bardzo cieszy nas wynik filmu, który całkiem niedawno miał swoją premierę. 24 marca wszedł do kin John Wick 4 w reżyserii Chada Stachelskiego z Keanu Reevesem w roli głównej. Film zachwycił fanów i recenzentów na całym świecie. Na otwarcie na świecie miał prawie 140 milionów, w tym tylko w USA i w Kanadzie 73,5 miliona zarobił. Więc to jest gigantyczny sukces, zdecydowanie najlepszy ze wszystkich czterech części. Co też istotne, to zdanie pojawia się w wielu opiniach widzów, ale też w wielu recenzjach. Uznaje się, że John Wick 4 to w ogóle najlepszy film z serii. Zdecydowanie takie głosy przeważają. W zasadzie z tych opinii, które czytałam, no to 99,9 jest takich właśnie, że czwarta część Johna Wicka jest najlepsza, mimo że też najdłuższa, bo trwa niemal trzy godziny, natomiast to jest taka feria barw, dźwięków, istnego baletu, jeśli chodzi o sztuki walki. I wiele też osób porównuje ten film do symfonii, czy to jest takie może muzyczne akurat skojarzenie, ale po prostu tutaj każdy instrumentalista wie, co ma zagrać. I po prostu to jest tak świetnie poprowadzone, to jest tak dynamiczne, spektakularne, no to jest po prostu kino epickie. No i mamy teraz do czynienia z pewnym nowym zjawiskiem w kinie, bo do tej pory, jak powstawały kolejne filmy z serii, to zwykle już przy trzecim odcinku, czwartym wszyscy machali ręką na te filmy, nazywali to już odcinaniem kuponów, chęcią tylko zarobienia jeszcze na jakimś znanym tytule. I ubiegły rok potwierdza filmem Top Gun Maverick, wielki światowy sukces i wielki powrót, w tym wypadku Toma Cruise'a oczywiście do bohatera znanego z kina od wielu lat. John Wick 4 również jest dowodem na to, że właśnie czwarta odsłona serii może być wielkim sukcesem. No już jest wielkim sukcesem. Pierwszą, drugą, trzecią część obejrzało łącznie 800 tysięcy widzów, więc już w tej chwili wynik przekroczył 200 tysięcy. Na otwarcie mieliśmy niecałe 160. Już milion widzów obejrzało wszystkie części Johna Wicka i to będzie szło lawinowo moim zdaniem, dlatego że przeglądałam sobie opinie widzów, którzy obejrzeli ten film i oni ewidentnie piszą, że to taki jest w zasadzie co drugi głos, że pójdą jeszcze raz zobaczyć ten film. No ty też widziałaś nie raz i to w dodatku na wielkim ekranie IMAX. Tak. No ja widziałam najpierw w kinie z super dźwiękiem i zrobił na mnie kolosalne wrażenie, ale to, co się działo w IMAX-ie, no to jest w ogóle sztos. No i przyznam się szczerze, że nie jestem wielką fanką IMAX-u, a to ze względu na tam moją wadę wzroku, ale tutaj ten film, z połączeniem muzyki, właśnie scen walki, połączenie tego wszystkiego jest tak spektakularne, że to się ogląda w zasadzie się nie dłuży. Są świetne sceny, podróżujemy w zasadzie po całym świecie. Jesteśmy w Osace, jesteśmy w Paryżu, w Berlinie. Wygląda wszystko imponująco. No i nie mam wątpliwości, że wiele osób przekonało się już o tym na własne oczy. Do rozmowy z Małgorzatą Matuszewską w Trójkowa Filmowa wrócimy za chwilę, by porozmawiać nie tylko zresztą o Johnie Wicku 4. Would need it still. Myślę, że ten otwór wielu osobom przypomniał ten krótki, piękny film, bo w nim obok Kate Bush w roli jej filmowego ojca sam Donald Sutherland. Mówię film, a oczywiście chodzi o teledysk, ale to była piękna właśnie filmowa, krótka forma. A my już wracamy do rozmowy z Małgorzatą Matuszewską. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Wiem też, że masz dowody na to, jak niesamowitymi fanami tej serii bywają niektórzy widzowie i są w stanie naprawdę wydobywać właśnie z tej czwartej, co ciekawe, części niesamowite szczegóły. Tak, i to mnie dosyć rozbawiło nawet, bo jeden z fanów wyliczył, że John Wick w tej czwartej części zabił 140 osób. Podejrzewam, że musiał ze 3-4 razy obejrzeć ten film, żeby tak wszystko tak skrupulatnie wyliczyć. Wyliczono również, że w pierwszej części to było 77, w drugiej 128, w trzeciej 94, więc już tak, no ten John Wick się rozkręca. Inny z kolei fan wyliczył, że Keanu Reeves w filmie tym wypowiada 380 słów, czyli no to już są naprawdę filmowe friki tego gatunku i też tego filmu. Jeśli po latach istnienia już jakiejś serii film osiąga tak spektakularny sukces, to twoim zdaniem jest to bardziej dowód na staranność twórców, którzy rzeczywiście chcą ciągle nas jednak czymś świeżym zaskoczyć i przekonać, że ciągle warto kontynuować jakiś temat w kinie, czy może to jest też sprawa technologii i nowych możliwości? Na pewno, bo jeśli widzowie potrzebują danego bohatera, są fanami serii, to wiemy po sukcesach innych serii, że to się im daje, krótko mówiąc. John Wick już, w zasadzie pierwsza część była sukcesem, co ciekawe, dopiero na DVD, dopiero na tych nośnikach takich kinowych, tak. Ale już druga część i trzecia część zdobyły po prostu fanów na całym świecie. Czwórka to jest w ogóle total. No majstersztyk, ale, tak. Majstersztyk, natomiast też myślę, że to jest zdecydowanie też zasługa technologii, bo te efekty, które są w tym kinie, ten montaż, przecież no to wiadomo, że te sceny, które się rozgrywają pod łukiem triumfalnym, nie mogły się w realu rozgrywać pod łukiem triumfalnym, dlatego też z ogromną ciekawością oglądałam wszystkie takie backstage'owe filmiki, które też są w sieci do obejrzenia, jak to wszystko powstawało. No w ogóle ilość wszystkich filmów, materiałów związanych z filmem John Wick 4, czy w ogóle opowiadających o serii jest taka, że codziennie w zasadzie się pojawia coś nowego, a że Keanu Reeves powiedział to, a tego skopał, a temu rozciął głowę, a tyle słów wypowiedział, a tyle osób zabił. No mimo, że już od premiery minął tydzień, to ciągle, codziennie się w zasadzie pojawia coś nowego. A myślę, że tutaj też no, technologia dużo pomogła w tym. No i jeszcze myślę spora dawka humoru, bo wszyscy, którzy Johna Wicka, tę czwartą część już widzieli, no to na pewno nie zapomną chociażby... Sceny na schodach. Tak, sceny... Ale nie spoilerujmy za bardzo. Mówmy tylko ogólnie scena na schodach. Na tych schodach, które się zdają nie kończyć, to dobrze chyba pamiętam przy Bazylice Sacré-Cœur w Paryżu. Tak, no tam jest wiele też takich cytatów filmowych. Ja myślę, że fani kina, nawet nie znajdziemy tylko gatunkowego, tak. Solidny fragment typowo westernowy. Tak, oczywiście, to też jest miłość do kina samurajskiego czy do westernów. Tutaj po prostu widać, że tam każdy szczegół jest pieczołowicie dopieszczony. I to nie jest tak, że a dobra, to właśnie zróbmy sobie czwórkę, to jeszcze trochę kasy zarobimy. Nie, to jest po prostu totalny szacunek dla widza i Chad Stahelski jest byłym kaskaderem i tak naprawdę jedyne, co zrobił w kinie, w sensie reżyserii, to jest właśnie John Wick. Całe jego życie się łączy i wiąże i krąży wokół Johna Wicka. No to będziemy obserwować kolejne tego rodzaju propozycje w kinie, kolejne odsłony znanych już tematów, czy powrotu do znanych bohaterów. Chyba największe ciągle szanse na to, by nas zaskoczyć, ma Avatar, bo ta ostatnia, jeszcze ubiegłoroczna premiera potwierdza, że ciągle jest potencjał. A to też jest w ogóle niesamowite, że zanim weszła dwójka do kin, no to do kin weszła jedynka, zremasterowana i która osiągnęła jakiś też... Kilka miesięcy wcześniej. Tak, kilka miesięcy wcześniej też osiągnęła gigantyczny sukces, więc po prostu ludzie potrzebują też chyba wielkiego kina, ale z drugiej strony też potrzebują kameralnego, to też widać po sukcesie Wieloryba, który no, w tej chwili ma 220 kilka tysięcy widzów w całej Polsce. A to też jest jednak kameralna powieść na kilku aktorów w niewielkim wnętrzu. Ale też z Oscarową rolą Brendana Fraser'a. Tak. Ale też myślę, że po prostu ludzie potrzebują emocji w kinie. A jednak i Wieloryb, i John Wick te emocje daje. Chociaż innego rodzaju. A jeśli chodzi o serię, to możemy spuentować naszą rozmowę znanym nam filmowym stwierdzeniem, że lubimy... To, co znamy. No właśnie. Tylko już nie piosenki, tylko filmy. Filmy również. Filmy również. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. W Trójkowo Filmowo była ze mną Małgorzata Matuszewska. Thank you. tak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Filmowo wróćmy dziś jeszcze do filmów, które nam się mogą kojarzyć z Wielkanocą. To może teraz porozmawiamy chwilę o tych polskich. No właśnie, Wielkanoc pojawia się w tytule wielokrotnie, właściwie chyba kilkanaście razy, ale najczęściej są to filmy telewizyjne, czy też etiudy jeszcze studentów szkół filmowych. Najczęściej właśnie miejscem akcji tych filmów są wydarzenia rodzinne związane ze świętami wielkanocnymi, ale jeśli chodzi o te krótkie formy, no to jest jeden film, który pamiętam bardzo, bardzo mocno, zresztą swego czasu, bo on powstał już dekadę temu, został obsypany absolutnie nagrodami, rzeczywiście świetne kino, chociaż w tej krótszej formie. To Mazurek w reżyserii Judy Kolberger z roku 2013. No bo cóż może być ciekawszego właśnie w tych naszych wielkanocnych skojarzeniach, jak nie spotkania rodzinne. No i oczywiście w tym filmie również dochodzi do takiego spotkania dużej rodziny, ale to opowieść tyleż momentami zabawna, co i również gorzka, no bo różnie to wygląda. Na początku wszystko pięknie, przygotowania do wielkanocnego śniadania, wreszcie to rodzinne spotkanie, no ale gorzej dzieje się, gdy wychodzą na wierzch rozmaite rodzinne tajemnice, animozje, czy też rzeczy, które mogą niektórym członkom rodziny już nie tak bardzo się podobać. To świetna etiuda Julii Kolberger, a tutaj główne role między innymi zagrali Kinga Price i Roman Gancarczyk. Oczywiście Wielkanoc w takiej czy innej formie w rozmaitych skojarzeniach pojawiała się w wielu polskich filmach. Wielokrotnie ten motyw znajdziemy choćby w twórczości Andrzeja Wajdy. Wielkanoc pojawia się w Brzezinie. Oczywiście był też umiejscowiony z akcją w czasie II wojny światowej Wielki Tydzień. No i chyba najbardziej Piłat i inni tego reżysera, choć to wtedy na początku lat 70. oczywiście było takie współczesne odniesienie do Drogi Krzyżowej Jezusa. No ale właśnie, mamy też polski słynny film z Chrystusem w tytule. Czy już wszyscy wiedzą, o jakim tytule teraz myślę? No oczywiście wszyscy jesteśmy Chrystusami Marka Koterskiego. Film z 2006 roku. Też absolutnie mamy okazję, by w tych dniach poszukać go w sieci. I kolejne spotkanie z Adasiem Miałczyńskim, który musiał przejść tę swoją długą, bolesną drogę, zanim zrozumiał, że to alkohol był przez całe życie jego największym wrogiem. Przez alkohol przegrał życie i poranił najbliższych ludzi, czyli oczywiście to znowu odniesienie do Drogi Krzyżowej Chrystusa, to metafora w wypadku bohatera, który nosi ten swój życiowy krzyż. To oczywiście specyficzne, swoiste i jedyne też w swoim rodzaju kino Marka Koterskiego, ale film, który wzbudzał ogromne emocje i który też no, dawał pewien rodzaj nadziei, bo po okresie strachu, wstydu, poniżenia w wypadku głównego bohatera próbuje on odbudować te utracone również rodzinne więzi. Tutaj pamiętamy znakomite role Marka Kondrata czy Andrzeja Chyry. No i jest też film, który w przepiękny sposób pokazuje obrzędy, szczególnie te ludowe, związane właśnie ze świętami Wielkanocy. Mam na myśli serial i film kinowy Chłopi, oczywiście Jana Rybkowskiego. Wcześniej tak pięknie opisał to w literaturze Władysław Reymont, zresztą otrzymał za Chłopów Nagrodę Nobla, jak pamiętamy, a potem pięknie przeniósł Chłopów na mały i duży ekran Jan Rybkowski. To też już odległy czas, rok 73. I oczywiście akcja filmu rozgrywa się w różnych porach roku, ale jest tam oczywiście miejsce też na Wielkanoc i na to, by pokazać, jak pięknie kiedyś w przeszłości wyglądało to na polskich wsiach. No i tutaj ciekawostka, bo przecież pamiętamy o tym, że Dorota Kobiela, nominowana swego czasu do Oscara, przygotowuje kolejną ekranizację Chłopów. Tym razem będzie to oczywiście wersja animowana i premiery możemy spodziewać się już w tym roku po wakacjach, więc myślę, że te wątki wielkanocne, choć w formie animowanej, też również pojawią się w tym roku w polskim kinie. I can't believe this could be the end. Dziś mówiłem już o tym, że wiele filmów poświęconych Jezusowi czy Marii Magdalenie, bo o niej też powstało wiele filmów, wzbudzało kontrowersje, przynajmniej w momencie ich premiery, bo po jakimś czasie już pewnie inaczej wszyscy do tego podchodzimy. Ale jest jeden tytuł, o którym chciałbym jeszcze wspomnieć, który właściwie tych kontrowersji nie wzbudza, choć jego autorem jest włoski reżyser, nie da się ukryć, skandalista. Otóż w roku 2015 watykański dziennik L'Osservatore Romano uznał Ewangelię według świętego Mateusza z roku 1964 za najlepszy spośród wszystkich filmów, jakie nakręcono o Chrystusie. No a jest to o tyle paradoksalne, że za powstanie tego filmu odpowiada Pier Paolo Pasolini, włoski mistrz kina, ale też ateista i marksista. Tutaj reżyser znalazł coś dla siebie zgodnie ze swoimi przekonaniami, bo ukazał Jezusa właśnie jako kogoś na kształt marksistowskiego rewolucjonisty, który przybył, by obalić skostniały porządek i pomóc wszystkim uciśnionym i odrzuconym, no ale też wszyscy zgodnie przyznają, że reżyser podszedł do Ewangelii świętego Mateusza z wielkim szacunkiem i bardzo też wiernie zekranizował przedstawione w niej wątki. Także może reżyser skandalista, ale za to film powszechnie uznawany za ten jeden z najlepszych dotyczących Jezusa. I ciekawostka filmowa jest taka, że w głównej, tej najważniejszej roli Pasolini obsadził naturszczyka Hiszpana Enrique Izaquia. I co ciekawe, to jedyny jego występ na dużym ekranie. Pierwszy i ostatni. Ewangelia według świętego Mateusza, rok 1964. A tymczasem patrzę na zegar, już za 10 minut 15. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jak święta, to oczywiście pisanki, szanowni państwo. A tymczasem nie każde malowane jajko, które wkładamy do koszyczka, to pisanka. O nie! Czym innym bowiem jest pisanka, a czym innym kraszanka. Jajka farbowane, barwione, jak pisał Gloger, w Brazylii czerwonej i sinej, w odwarze z łupin cebuli, z kory dzikiej jabłoni, czy z robaczków czerwcem zwanych, to były kraszanki. A gdy na nich zrobiono wzór za pomocą wosku roztopionego, czyli rysowano, to farba nie pokrywała porysowanych, czyli popisanych miejsc. I stąd właśnie pisanki, od pisania, rysowania. Czyli ze wzorem to pisanka, a kolorowe jajko to kraszanka. Malowanie jajek na Wielkanoc jest praktycznie tak dawne w Polsce, jak wprowadzenie chrześcijaństwa. Wspominał o pisankach już w swojej kronice z XIII wieku mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem. A żeby było ciekawiej, to napomknął też o dawnej zabawie, grze wielkanocnej z malowanymi jajkami. Wyjaśniał te zabawy profesor Brückner. Na mogiłkach taczano jaja na grobach i oddawano dziadom i babom. Walatką nazywano w XV wieku już nie pierwotne taczanie, lecz uderzanie wzajemne jaj. Stłuczone ten zabierał, czyje jajo całe zostało, jak przy walaniu. Koniec cytatu. A moja żona, szanowni państwo, pamięta, że jako dziecko na Zamojszczyźnie właśnie w takich zabawach w toczenie jajek z górki na Wielkanoc brała udział. Niesamowite to wszystko, przyznam, jak długo trwają takie obyczaje, jakimi są pięknymi zabytkami dawnej kultury, dawnych wieków. Od 1000 lat więc już Polacy jajka na Wielkanoc malują. Szkoda, że żadne do dzisiaj nie przetrwało. Mogłoby być cennym zabytkiem archeologicznym, cenniejszym niż niejedno jajo dinozaura. Pięknych i zdrowych świąt,